www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء الكرام، قريب اور دور سے تشریف لانے والے بھائیوں اور بزرگوں، اور پس پردہ ہماری مائیں اور بہنیں، ہم سب لوگ اور تمام اہل ایمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی آیا ہے اسے بہرحال یہاں سے جانا پڑے گا، نہ کوئی یہاں رہا ہے اور نہ رہے گا، اور یہ ایسی حقیقت ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا. اور دنیا کی کوئی بھی دولت ہو، طاقت ہو، یا کوئی بھی ذریعہ یا سبب ہو، وہ آدمی کو موت سے بچا نہیں سکتا. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے جگہ جگہ فرمایا: اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب مقررہ وقت آ جائے گا تو نہ ایک منٹ آگے ہو سکے نہ ایک منٹ پیچھے ہو سکے. فرمایا: ان اجل اللہ اذا جاء لا يؤخر، اللہ کا مقررہ وقت جب آ جاتا ہے تو ٹل نہیں سکتا. ہر آدمی جب اس کی جان ڈالی جاتی ہے ماں کے پیٹ میں، تو فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں لکھ دیا جائے. کئی چیزیں ہیں جن میں ایک یہ بھی ہے کہ اس کی اتنی عمر ہونی ہے، 40 لکھ دی، 50 لکھ دی، 100 لکھ دی، 80 لکھ دی، جتنی لکھی گئی اللہ کی طرف سے، وہ نہ اس سے پہلے مر سکتا ہے نہ بعد میں جی سکتا ہے. دنیا میں جو بھی آیا ہے مقررہ وقت کے لیے آیا ہے، اپنا وقت پورا کر کے اسے جانا ہی جانا ہے. اگر مال و دولت کی وجہ سے کسی کے لیے رکنا ممکن ہوتا تو یہ لکھ پتی کروڑ پتی ارب پتی لوگ کبھی نہ مرتے. جب فرشتہ آتا تو ایکسٹینشن کرا لیتے کہ لو اتنے لاکھ روپے لے جاؤ ایک سال کی چھٹی اور مل جائے. پھر آتا پھر کرا لے پھر آئے پھر کرا لے. مگر آپ نے دیکھا کہ کتنے ہی ارب پتی کھرب پتی کروڑ پتی کیوں نہ ہو وہ بھی جا رہا ہے. بتائیے جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا. اگر کسی دوا یا انجیکشن یا گولی یا خمیرے سے آدمی موت سے بچ پاتا تو کوئی حکیم ڈاکٹر نہ مرتا. جب مرنے کا وقت آتا انجیکشن لگا دیتا گولی کھلا دیتا خمیرہ کھلا دیتا کہ لو ایک سال کی عمر اور بڑھ گئی. مگر حکیم ڈاکٹر بھی دنیا سے جا رہے ہیں. بتائیے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں. جن کی دوا سے ہزاروں لوگوں کو اللہ نے شفا یاب فرمایا ایک دن وہ آتا ہے کہ وہ بھی چل پڑتا ہے اس کو بھی کاندھوں پہ لاد کر قبرستان تک پہنچا دیا جاتا ہے. بتائیے ایسا ہے یا نہیں ہے. اگر جسمانی طاقت اور قوت کی وجہ سے آدمی موت سے بچ پاتا تو کوئی پہلوان نہ مرتا. کہتا میں تو پہلوان ہوں. موت کا فرشتہ آتا تو یہ کشتی لڑنے پہ تیار ہو جاتا کہ میں تو مقابلہ کروں گا. مگر ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے پہلوان جن کے بارے میں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ اتنی جلدی چلے جائیں گے ان کے بھی جنازے اٹھتے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں. ہمارے ایک دور کے عزیز تھے بہت طاقتور کثرتی بدن میرا خیال میں کم سے کم ڈیڑھ کنٹل کا تو وزن ہو گئی ہوں اور پہلوانی کا حال یہ تھا کہ کبھی سردی کے زمانے میں بھی اس شخص نے سویٹر نہیں پہنا. یہ گریبان کھلا رہتا تھا. سڑک پر نکل جاتے تو لوگ دیکھتے تھے حیرت سے کیا سرخ سفید آدمی ہنستا مسکراتا چہرہ خوش اخلاقی اور مال و دولت بھی اللہ نے خوب دیا تھا. ایک شادی میں جا رہے تھے 45 لاکھ کی گاڑی تھی. پیچھے کی سیٹ پہ بیٹھے تھے. ڈرائیور کو اونگ آئی نیند آئی کیا ہوا ایک پیڑ سے ٹکرا گئی گاڑی اور ان کا سر اگلی سیٹ پہ لگا. وہ ایسا جھٹکا تھا کہ اندر کا سارا دماغ ہل گیا اور دو دن بے ہوش رہ کر کے یہ جا وہ جا. کیونکہ اسی طرح اللہ نے ان کی موت لکھی تھی. طاقتور ہو پہلوان ہو مالدار ہو حکومت والا ہو کوئی بھی ہو جب وقت آئے گا تو جانا پڑے گا. یہ ایسی حقیقت ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا اور جسے ہر وقت یاد رکھنے کی ضرورت ہے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اكثروا ذكر هذه اللذات الموت. کثرت سے لذتوں کے تسلسل کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو یاد کیا کرو. اٹھتے بیٹھتے سوچو تمہاری ابتدا کیا ہے، تمہاری انتہا کیا ہے. ابتدا بھی مٹی ہے، انتہا بھی مٹی ہے. ہمارے ابا جان کو بنایا گیا مٹی سے اور ہمیں بھی مٹی میں جا کر کے مل جانا ہے. یہ ابتدا ہے، یہ انتہا ہے، اسے یاد کرنا ہے. اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے اسلام کا کہ موت اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی بالکل فنا ہو جائے. مٹی میں مل جائے، نام و نشان نہ رہے، کل عدم ہو جائے، موت اس کا نام نہیں ہے. اسلام کی نظر میں موت نام ہے، ایک دار سے دوسرے دار کی طرف منتقل ہو جانے کا. دنیا سے عالم برزخ میں جائے گا اور عالم برزخ سے عالم آخرت میں جائے گا. انسان کا بدن تو ختم ہو جاتا ہے لیکن انسان باقی رہتا ہے. انسان نام ہے اس روح کا جو اس بدن میں حلول کیے ہوئے ہیں. یہ بدن دنیا میں ملا، دنیا میں رہ جائے گا. اب جب دوسرے دار کی طرف جائے گا تو وہاں نیا انتظام ہوگا. اسی لیے جب کسی کی موت ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، فلاں کا انتقال ہو گیا، یعنی اب یہاں تھا اب وہاں چلا گیا. اور اللہ تعالی نے نظام ایسا بنایا ہے کہ اگلی زندگی میں تمہارے ساتھ ویسے ہی معاملہ کیا جائے گا جیسے تم یہاں سے انتظام کر کے جاؤ گے. یہ ہے اصل میں سمجھنے کی اور فکر کرنے کی بات. اس کی آپ ایک مثال سمجھیں کہ آپ کو یہاں سے سفر کرنا ہے. فرض کرو بمبئی کا سفر کرنا ہے، تو ایک تو آپ کا یہ گھر ہے، یہ گاؤں ہے، یہ شہر ہے، یہ ضلع ہے، اور ایک بیچ کا سفر ہے جو ٹرین سے ہونا ہے فرض کرو، اور ایک بمبئی ہے جہاں جانا ہے. اب جانے والوں کی تین قسمیں ہوں گی. کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے فرسٹ کلاس کا ٹکٹ کرایا ہے ٹرین میں، اور انہوں نے بمبئی کے اندر اعلی درجے کا ہوٹل لیا ہے، یہیں سے بکنگ کرا دی ہے اور سارے انتظامات یہیں سے کر دیے ہیں. اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سب بکنگ یہیں سے ہو جاتی، پیسے خرچ کرنے پڑیں گے. پیسے خرچ کرو، بڑھیا سفر ہوگا آرام کے ساتھ، جہاں جا رہے ہو بڑھیا انتظام ہوگا. ایسا آدمی جب یہاں سے جائے گا تو سفر میں بھی مطمئن رہے گا, کوئی ٹینشن نہیں, وہاں جا کر کے بھی مطمئن رہے گا کیونکہ سب پہلے سے بکنگ ہوئی ہے. یہ اعلی درجے کا. اور کسی نے جو ہے سلیپر کا ریزرویشن کرایا, درمیانی درجے کا ہوٹل لیا, تو اس کا بھی سفر کٹ جائے گا لیکن پہلے والے کے مقابلے میں ذرا کچھ نہ کچھ پریشانی ہوگی. اور ایک تیسرا آدمی ہے جس نے نہ بکنگ کرائی نہ انتظام کیا اور چل پڑا, تو بتائیے قدم قدم پر اسے پریشانی پیش آئے گی یا نہیں آئے گی؟ ایسے ہی حال آخرت کے سفر کرنے والوں کا ہے. آج دنیا کے اندر بکنگ ہو رہی ہے, عالم برزخ جو آخرت تک پہنچنے کے درمیانی عرصے کا نام ہے اس کی بھی بکنگ ہو رہی ہے. اور آخرت یعنی جنت کی بھی بکنگ ہو رہی ہے. اور وہ بکنگ کیسے ہوگی؟ اچھے اعمال کرو. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, مثال کے طور پر جو آدمی فرائض کے علاوہ ہر دن 12 رکعت سنتوں کی پڑھ لے, 2 رکعت فجر سے پہلے, 4 رکعت ظہر سے پہلے, 2 رکعت ظہر کے بعد, 2 رکعت مغرب کے بعد, 2 رکعت عشاء کے بعد, تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر فرماتے ہیں ہر دن. تو اگر سال بھر آدمی ان سنتوں کی ہر دن پابندی کرے تو کتنے گھروں کی بکنگ ہو جائے گی بتاؤ؟ محنت کچھ نہیں, بکنگ پکی ہے. دنیا میں تو ہوٹل کی بکنگ ہو سکتا ہے دھوکہ ہو, ہو سکتا ہے وہ ہوٹل جل کر کے خاک ہو جائے, ہو سکتا ہے زلزلے کا شکار ہو جائے, ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ بے ایمانی ہو جائے, مگر اللہ کے ہاں جو بکنگ ہوگی اس میں ایسا کوئی اندیشہ نہیں, پکی بکنگ. فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے, من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ, جو اللہ کی خوشنودی کے لیے دنیا میں کوئی مسجد بنائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرمائیں گے. پکی ہو گئی, ریزرویشن ہے بالکل. فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ جس آدمی نے سبحان اللہ پڑھا, الحمدللہ پڑھا, تو جتنی مرتبہ پڑھے گا اتنے ہی پیڑ جنت میں لگ جائیں گے. 100 مرتبہ پڑھو تو 100 پیڑ, 1000 مرتبہ پڑھو تو 1000 پیڑ. فرمایا جنت تو چٹیل میدان ہے, جتنے اچھے اعمال کرو گے اتنی ہی جنت آباد سے آباد تر ہوتی چلی جائے گی. کرو ریزرویشن, کھلی بھی چھوٹ ہے. اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے, تم جتنے بھی اعمال کر سکو کر لو, تم کرتے کرتے اگتا جاؤ گے, اللہ تعالیٰ بدلہ دیتے دیتے نہیں اگتائیں گے. کیا بات ہے, شان کریمی ہے. تم تو کرتے جاؤ بس, जितना करोगे उतना बदला पेटेंट है तुम्हारे लिए। मगर ये बुकिंग का जमाना कब तक है? जब तक दम में दम और जान में जान है। जब तक आदमी जिंदा है, होश में है, अकल से काम ले सकता है, नकल हरकत कर सकता है, करो बुकिंग, बनाओ जन्नत, करो आबाद जन्नत को, सजाओ संवारो, खुली छूट है, अख्तियार है। लेकिन जिस दिन ये दम निकल जाएगा और जान और जिस्म का रिश्ता बाकी नहीं रहेगा, उसी दिन अमल का सिलसिला बंद, बुकिंग बंद, खिड़की खत्म। जो करना था कर लिया, मगर अल्लाह की शान करीमी देखिए। सुभान अल्लाह, फरमाया अगर तुमने तीन इंतजामात पहले से कर लिए, पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि अगर मरने से पहले तीन तरह के इंतजामात कर लिए तो तुम मरते मर जाओगे, दुनिया से चले जाओगे, लेकिन तुम्हारा अजर व सवाब का मीटर फिर भी चलता रहेगा, नेकियों में इजाफा होता रहेगा, अजर व सवाब बढ़ता रहेगा। तुम दुनिया में नहीं रहोगे मगर तुम्हारी नेकियों का तसलसल बाकी रहेगा। बताइए अल्लाह की शान करीमी है या नहीं? अल्लाह बहाने ढूंढ रहे हैं कि मेरा बंदा कोई ऐसा काम करके जाए कि इसके दर्जात बुलंद से बुलंदतर होते चले जाए। फरमाया पैगंबर अलैहिस्सलाम ने, इज़ा मातल इंसान कतानु अमलुहु इल्ला मिन सलासतिन, कि जब आदमी मर जाता है तो उसके आमाल का सिलसिला उससे मुनकता हो जाता है, मगर तीन काम ऐसे हैं कि अगर उसने इंतजाम कर लिया तो आमाल का सिलसिला तो बंद हो जाएगा मगर अजर व सवाब का सिलसिला चलता रहे। क्या है वो? इल्ला मिन सदकतिन जारियतिन, सदक़े जारिया, मस्जिद बनाई, मदरसा बनाया, कुआं खुदवाया, गरीबों के लिए सराय बनाई, कोई पेड़ लगा दिया सायादार जिसमें लोग साया हासिल करें, कोई नल लगा दिया लोग उससे पानी पीते रहें। जब तक ये चीजें मौजूद रहेंगी इस मरने वाले को सवाब मिलता रहेगा, सदक़े जारिया। इसलिए हर मुसलमान की यह तमन्ना और कोशिश होनी चाहिए कि हम मरने से पहले कोई सदक़े जारिया वाला अमल उसका इंतजाम करके जाएं, पूरा न कर सके तआवुन कर लें। कहीं मस्जिद बन रही हो कुछ ईंट ही लगवा दो, सरिया दे दो, सीमेंट दे दो, कुछ नहीं तो मिट्टी दे दो। जब तक ये चीजें यहां लगी रहेंगी इस देने वाले को सवाब मिलता रहे, सदक़े जारिया। अल्लाह ताला ने सदक़े के अंदर बड़ी ताकत रखी। पैगंबर अलैहिस्सलाम का इरशाद है, ان الصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار. صدقہ گناہ کی آگ کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے پانی سے آگ بجھ جاتی ہے. آگ جل رہی ہو پانی ڈال دیں آپ, آگ بجھے گی کہ نہیں؟ گناہ ہو جائے صدقہ کرو, اللہ تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے گناہ معاف کر دیں. روایت میں ہے پیغمبر علیہ السلام نے عید کی نماز پڑھائی اور عیدگاہ میں عورتیں بھی تھیں پیچھے کی طرف, تو آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر عورتوں کے مجمع میں تشریف لے اور فرمایا, یا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار. اے عورتوں کی جماعت, صدقہ خیرات کیا کرو اس لیے کہ میں نے جہنم میں تمہاری بڑی تعداد دیکھی ہے. جہنم بھری ہوئی ہے عورتوں سے, غلط کار عورتوں سے, بے حیا عورتوں سے, ناشکری عورتوں سے جہنم بھری ہوئی ہے. صدقہ کرو. تو ایک صاحبہ کھڑی ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ ہم جہنم میں زیادہ ہوں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا, تبصرن اللعنة وتكفرن العشير. تمہارے اندر دو عادتیں بہت خراب ہیں, ایک تو زبان بہت چلتی ہے قینچی کی طرح, اس پہ لان اس پہ تان, شروع ہو گئی تو رکنے کا نام نہیں, جہاں بیٹھی تو کچھ ادھر ادھر کی لگائی بجھائی شروع. تو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ مرد یہ کام نہیں کرتے, مرد بھی کم نہیں ہے عورتوں سے اس معاملے میں, مگر چونکہ وہ مجمع عورتوں کا تھا اس لیے حضرت نے خاص طور پر عورتوں سے کہا, ورنہ مردوں سے بھی کہا ہے تم بھی مت ایسا کرو. اس لیے مرد لوگ خوش نہ ہوں کہ صاحب عورتیں ہی کرتی ہیں, ہم تو بالکل دھلے ہوئے ہیں دودھ کے, ایسا نہیں. گڑبڑ تو جو بھی کرے گا وہ پٹے گا, چاہے مرد ہو چاہے عورت. آخرت میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مرد ہے لہذا اس کا جو ہے عذاب ہلکا کر دو, عورت ہے تو زیادہ کر دو, ایسا کچھ نہیں. تو ایک تو یہ کہ لان تان کثرت سے کرتی ہو, اور دوسرے تکفرن العشیر, تم اپنے شوہروں کی ناقدری بہت کرتی ہو. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا, بسا اوقات کافی کافی دن ہو جاتے ہیں شوہر کے پاس رہتے ہوئے اور کئی بچوں کی ماں بن جاتی ہے, لیکن کوئی ایک بات ناگواری کی ہو گئی تو زبان سے کہتی ہے, ما رأیت منک خیرا قط, آج تک مجھے اس گھر میں سکون نہیں ملا, ایک منٹ میں سب اڑا دیا. تو یہاں بھی یہی بات میں کہوں گا کہ اس معاملے میں خالی عورتیں ہی ذمہ دار نہیں ہیں, یہ تو مجمع عورتوں کا ہے, حضور نے اس لیے یہ بات عورتوں سے کہی, ورنہ بہت سے مرد بھی ایسے ہیں جو عورتوں کے ناقدرے ہیں, بڑی تعداد. ابھی کل لکھنؤ سے ایک صاحب فون کر رہے تھے, कि ये बताइए कि घर में खाना पकाना, सफाई करना ये औरतों की जिम्मेदारी है या नहीं, बीवियों की? मैंने कहा भाई बखुशी अगर करे तो जरूर है, कि अगर मना कर दे, मैंने कहा मना कर दे तो तुम उसे महारानी की तरह बिठाओ और कहीं से भी ला के खिलाओ, जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो बहुत हंसा। मैंने कहा हंसने की बात नहीं है, एहसान मानो, इन औरतों का एहसान मानो कि उन्होंने तुम्हारी गृहस्थी जो है वो बना के रखी है, वरना वो चली जाए तो दिन में तारे नजर आ जाए, क्या बने फिरते हो लाट साहब? तुम्हारी लाट साहिबी इन औरतों की वजह से सारा घर संभाल लगता है। इसीलिए इस्लाम कहता है औरतों को घर ही में रहने दो, औरतों को कहां रहने दो, वजारत दाखला रहे इनके पास बस, अगर खारजा भी इनके पास आ जाएगी तो निजाम बिगड़ जाएगा, दुनिया चलती है तकसीम कार से, हर आदमी हर काम नहीं कर सकता, बांट लो काम, तुम ये करो हम ये करें तो ठीक चले। अब ये अहमक बेवकूफ कहते हैं कि मर्द भी काम करें और मर्दों का काम भी औरतें ही करें, तो बताओ इतनी बड़ी नाइंसाफी है या नहीं? अब बेचारी औरत कम अकल बहकावे में आ जाती, मैं भी जॉब करूंगी, मैं भी कमाऊंगी, मैं भी मुलाजमत करूंगी, हमें मौलवियों ने रोक दिया, फला ने रोक दिया, अरे भाई अल्लाह ने निजाम बनाया है, तुम घर की रोशनी हो, तुम घर का चिराग हो, तुम घर की महारानी हो, तुम्हारी गोदों के अंदर इन बच्चों की परवरिश अल्लाह ने तुम्हारे सुपुर्द की है, घर का माहौल पुरसुकून रहेगा अगर घर की औरतें अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगी। खैर मैं तो ये अर्ज कर रहा हूं कि सदका ये बहुत बड़ी ताकतवर चीज है, जिंदगी में भी गुनाहों की माफी है और सदका जारिया हो तो मरने के बाद मीटर चलता है, पता नहीं कहां मीटर पहुंचेगा, कयामत तक मस्जिद रहेगी आपने बनाई, उसमें हिस्सा लिया, जब आपका नाम अमाल खुलेगा और आप देखेंगे कि भाई बड़ा चट्टा लगा हुआ है, ये क्या है, यहां तुमने मस्जिद बनाई थी, इतने लोगों ने उसमें सजदे कर लिए अब तक, और तुम्हारा भी हिस्सा लिखा जाता रहा, मदरसा बनाया उसमें इतने बच्चों ने हिफ्ज कर लिया, इतनों का ईमान बच गया, इतनों ने इल्म दीन हासिल कर लिया, हर एक के अंदर तुम्हारा हिस्सा लगा, बताओ कितना बड़ा अजर व सवाब जमा हो जाए। इसलिए हर आदमी सदक़े जारिया कुछ न कुछ करके जाए, जितनी वसत हो, कोई ये नहीं कहता कि सारा काम तुम अकेले कर दो, मगर जितना भी हो करो, 10 रुपये ही सही, 1 ईंट ही सही, अल्लाह के यहां मकदार नहीं देखी जाती, अल्लाह के यहां जज्बा देखा जाता है, थोड़ा माल हो जज्बा सच्चा हो, ज्यादा माल हो नियत खराब हो, ये थोड़ा माल सवाब में कहीं ज्यादा है। और ये नहीं कि आप किसी एक ही मदरसे में दें, जहां मौका हो वहां दीजिए, बाज बुजुर्गों का मामूल रहा, सफर में भी गुजरते जा रहे हैं, देखा कहीं मस्जिद बन रही है, कुछ गुल्लक में डाल दिया, किसी को न पता चला, अल्लाह के यहां तो लिखा गया। तो सदका जारिया ایسا انتظام ہے کہ آدمی مرتے مر جائے گا مگر ثواب بڑھتا رہے گا. ایک تو یہ ہوا. فرمایا دوسرا انتظام, او علم ينتفع به, یا ایسا علم چھوڑ کر کے جائے کہ مرنے کے بعد بھی اس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے. بچوں کو پڑھا دیا, کتاب لکھ دی, فتویٰ بتا دیا, مسئلہ سکھا دیا, یہ چلا گیا دنیا سے, مگر جب تک یہ علم منتقل ہوتا رہے گا, آگے چلتا رہے گا, اس کا میٹر بھی چلتا رہے گا. آپ جانتے ہیں تمام امت میں سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کن لوگوں کا ہے بتائیے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا سب سے بڑا مرتبہ ہے یا نہیں؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے کسی صحابی نے اگر ایک دو مٹھی جو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا اور بعد والے لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی صدقہ کریں تو میرے صحابی کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے. یہ مقام ہے. کیوں یہ مقام ملا؟ جہاں اس کی اور بہت سی وجوہات ہیں, ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ سارا دین اور سارا علم امت تک جو پہنچا وہ صحابہ کے واسطے سے پہنچا ہے. قرآن ہم تک کیسے پہنچا؟ صحابہ کے ذریعے سے. حدیثیں ہم تک کیسے پہنچی؟ صحابہ کے ذریعے سے. قیامت تک جب تک جہاں بھی قرآن پڑھا جائے گا, جہاں بھی احادیث پڑھی جائیں گی, صحابہ کا میٹر اور اوپر ہوتا چلا جائے گا, کیونکہ وہ واسطہ ہے. امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, انہوں نے فقہ مرتب فرمائی, طہارت سے لے کے موت تک پورا دین مرتب کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا تاکہ عمل کرنا آسان ہو. قیامت تک جب تک جہاں بھی ان کی فقہ پر عمل ہوتا رہے گا ان کو بھی اجر و ثواب ملتا رہے. پتہ نہیں کتنے اونچے درجے پہ پہنچے. حضرت امام بخاری, حضرت امام مسلم, حضرت امام ترمذی, حضرت امام ابو داؤد رحمہم اللہ تعالی اور دیگر علماء جنہوں نے اپنی زندگیاں تصنیف و تالیف ترتیب میں گزار دی, جب تک ان کا علم ان کی کتابیں پڑھی پڑھائی جاتی رہیں گی ان کا درجہ بڑھتا رہے گا. او علم ينتفع به. تو جو علماء ہیں وہ اپنا کچھ انتظام ایسا کر کے جائیں کہ وہ نہ بھی رہے مگر ان کا اجر و ثواب بڑھتا رہے. دو باتیں ہوئی, تیسری بات فرمائی, ولد صالح يدعو له, یا آدمی مرنے سے پہلے ایسی اولاد چھوڑ کر کے گیا نیک اولاد جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائے خیر کرتی ہے. اگر آپ نے اپنے بچے کو قرآن پاک پڑھایا, حافظ قرآن بنایا اور اللہ نے توفیق دی عالم دین بنایا, تو یہ جتنے بھی کام کرے گا اس کے ثواب میں والدین کا بھی حصہ ہوگا. اور یہ جب بھی قرآن پڑھے گا اور یہ جب بھی دعا کرے گا ضرور والدین کے لیے بھی دعا کرے گا, والدین دنیا سے چلے جائیں گے مگر اس کی دعا کی برکت سے ان کے درجے بلند ہوتے چلے جائیں گے. اولد صالح یدعو لہ. اس لیے ہم میں سے ہر آدمی یہ ارادہ کر کے اٹھے یہاں سے کہ اپنے بچے کو اپنی بچیوں کو نیک بنانا ہے, دیندار بنانا ہے, علم دین سکھلانا ہے. اگر آپ اسکول میں بھی پڑھا رہے ہیں تو آپ صبح شام ایک دو گھنٹہ مکتب میں بھیجئے تاکہ ان کا دین ایمان سلامت رہے. حالات بہت دیگر ہوئے ہیں, اسکولوں کا ماحول اللہ معاف فرمائے, اگر والدین کی توجہ نہ رہے تو یہ چھوٹا معصوم بچہ, چھوٹی بچی 5 سال 6 سال کی اسکول جائے, بھارت ماتا کے سامنے ہاتھ جوڑے, سوریا دیوتا کو سلام کرے اور ایسا نصاب پڑھے کہ جس کے اندر مشرکانہ مضامین ہیں, بہت اندیشہ ہے کہ اس کا ایمان ضائع ہو جائے. ایسے واقعات آنے شروع ہو گئے. لڑائی کسی کی تھی, اسلام کو چھوڑ دیا. کیوں؟ اسلامی تعلیم بچوں کو نہیں دی گئی, اسلام کی عظمت ان کے دلوں میں نہیں بٹھائی گئی, ایمان کی چاشنی حلاوت نہیں آئی, جس کی وجہ سے انہوں نے ایمان کو قربان کر دیا. ایسے حالات پیش آ سکتے ہیں. اس کا حل اور اس کو روکنے کی تدبیر سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ضرور بھی ضرور قرآن سکھلائیں, دین سکھلائیں, فرائض سکھلائیں, اخلاق سکھلائیں. مسلمان کا بچہ, مسلمان کی بچی مسلمان بن کر زندہ رہے. اگر وہ مسلمان بن کر زندہ رہتی ہے رہتا ہے تو بہت مبارک ہے, اور اگر مسلمان بن کر کے زندہ نہ رہے تو اس کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے میرے بھائیوں, ہمارے ان بزرگوں نے یہ نظام قائم کیا ہے, جگہ جگہ مدرسے, دینی تعلیم کا سلسلہ ہے, صبح شام کے مکاتب ہیں, بالغان کی تعلیم کا انتظام ہے. ان سے آپ فائدہ اٹھائیں, ان کی آپ مدد کیجئے, ان کا تعاون کیجئے, اپنا کردار اس کے اندر ادا کیجئے. بہت سے نوجوان ساتھی بھی اس مجمع میں موجود ہیں. یہ جوانی اللہ کی نعمت ہے, اس جوانی کو فضولیات میں ضائع نہ کریں, غلط صحبتوں میں برباد نہ کریں, اچھے لوگوں سے تعلق رکھیں, علماء سے ربط ضبط رکھیں, دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں تاکہ ہمارا ایمان, دین اور آخرت کی زندگی کامیاب. آج اس کی سخت ضرورت. الحمدللہ حضرت مولانا مفتی شفقت اللہ صاحب زیدہ مجدہم کی محنت سے آپ کی اس بستی میں دین کا یہ گلشن سرسبز و شاداب ہو رہا ہے. اتنی بڑی تعداد میں آپ حضرات کی تشریف آوری یہ دلیل ہے کہ یہ ادارہ بافیض, گھر گھر اس کا فیض پہنچ رہا ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اور ترقیات سے نوازے. یہ بنیادی محنتیں ہیں جو بڑی بڑی محنتوں پہ بھاری ہیں. ایسے اداروں کا وجود جہاں اسلامی تربیت کے ساتھ بہترین تعلیم کا انتظام ہے، یہ ہماری ذاتی ضرورتوں سے بھی بڑھ کر کے ضرورت ہے. ہم یہ بات ہر جگہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے یہ دینی ادارے قائم رہیں گے، مضبوط رہیں گے، تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر ہم ان سے کٹ گئے اور ان اداروں کے اندر اضمحلال آ گیا تو پھر ہمیں تباہی سے بھی کوئی نہیں بچا پائے. اللہ کا بڑا کرم اور انعام کہ ہمارے بزرگوں نے یہ سلسلے جاری کیے کہ گھر گھر روشنی پہنچی دین کی، اور پہنچ رہی ہے، لیکن ابھی اور ضرورت، ابھی اور محنت کی ضرورت ہے. اطمینان کا موقع نہیں ہے، محنت کی ضرورت. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بھی اور تمام دینی اداروں کو ترقیات سے مالا مال فرمائیں، شرور اور فتن سے حفاظت فرمائیں، ہم سب کو دین پر قائم رکھیں، ہماری نسلوں کے بھی دین و ایمان کے تحفظ کے فیصلے فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.